Zwykle Frankiem Zappą kończę audycję, a dzisiaj można powiedzieć, że audycja pod hasłem od Franka do Disco Panka, ponieważ większość audycji to taneczne utwory, które mają dużo wspólnego z No Wave i z takim postpunkowym podejściem do groove'u. Przed chwilą byliśmy w Nowym Jorku, to zespół Kong, Tales of the New York Underground 81-88. Mało znana kapela, a warto po nią sięgać. Kong, wydany album przez Soldiers Records. Za nami Elephant. A teraz, żeby nie było nudno, przenosimy się do Budapesztu. Lata podobne, czyli przełom lat 70. i 80. Utwór to Disco Girl, skomponował go Victor Meid, natomiast wykona ten kawałek Budapest Radio Orchestra. Miesiąc temu grałem peruwiańską muzykę z lat 60. i 70. Rock, soul, funk. Tym razem poszukałem trochę bliżej, czyli w Europie. Przed chwilą byliśmy w Budapeszcie, a teraz Polska. Polska orkiestra radiowa i utwór CC to kompozycja Ryszarda Tyki. Między innymi jego utwory grał Jerzy Milian, po którego za chwilę też sięgniemy. CC to 3 minuty takiego właśnie grania z pogranicza disco, muzyki tanecznej, a nawet jazzu. Zegar tyka, a my gramy z niezwykle ciekawego wydawnictwa Lift Off with Apollo Sound, Unreleased 70s Lounge Grooves, czyli muzyka, która była komponowana do bibliotek muzycznych i potem używana w różnych kontekstach. Bardzo różni kompozytorzy, między innymi nasi polscy. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Searching in Vain, jego utwór, także Ryszard Tyka, który za nami w utworze CC, a za chwilę Jerzy Milian, Anxiety. Tak grał Jerzy Milian z Orkiestrą Polskiego Radia. A zegar tyka, jest 3:20 i nadal jesteśmy w Polskim Radiu. To Dzika Karta i pozostaniemy w Europie, ale będzie to brzmienie za chwilę nowojorskie. Brian Eno, czyli mistrz ambientu, tutaj pokaże, jak skutecznie można zżynać z muzyków artystów dużo młodszych od niego. To będzie rok 77, płyta Before and After Science. No i jakże on wtedy wspaniale hałasował. I towarzyszyli mu muzycy jak najbardziej dojrzali, którzy ewidentnie zapatrzyli się w Davida Byrna i Talking Heads, bo z pewnością inspiracja szła w tym kierunku, albo z tego kierunku, ponieważ Talking Heads powstali w 74 roku. No i tutaj Brian Eno będzie śpiewał zupełnie jak David Byrne. Kingsley Head. To utwór, który za nami, a teraz No One Receiving. Bardzo dużo było Roxy Music w brzmieniu tego utworu, a to między innymi dzięki Philowi Manzanerze, który zagrał na gitarze. No Brian Eno też wiadomo, na pewnym etapie działalności Roxy Music dużo z siebie dawał. Teraz utwór No One Receiving, w którym na perkusji zagra również niezwykle dojrzały artysta mający w latach pod końca 70. dużo za sobą, no i również mający ochotę hałasować na modłę postpunkową. To Phil Collins, a przed chwilą jeszcze warty odnotowania jest gitarzysta solowy, mianowicie Robert Fripp. No i tak to została bardzo skrócona ścieżka od rocka progresywnego do post-punkowego grania. Zresztą warto zajrzeć do solowych projektów Roberta Frippa, które wydarzyły się w trakcie jeszcze działania King Crimson, właśnie na przełomie lat 70. i 80. Tam się dużo ciekawych dźwięków przydarzyło. A teraz ponownie Brian Eno. Można by długo wymieniać muzyków, którzy zagrali na albumie Briana Eno Before and After Science. Pół audycji, myślę, zajęłoby opowiadanie o tych artystach. Między innymi Fred Frith tu się pojawia, który gra na gitarze, także Jaki Liebezeit, niedawno zmarły perkusista. Po Philu Collinsie musi zagrać jakiś naprawdę mocny drummer. Jeśli chodzi o ojców sukcesu, no to zwykle jest ich wielu, natomiast ojcem najlepszego groove'u jest z pewnością Tony Allen i on teraz wystąpi w Dzikiej Karcie z Hypnotic Brass Ensemble. Ja już kiedyś po Tonego Allena sięgnąłem, wtedy wystąpił z Jimmy Tenorem, natomiast dzisiaj z Dęciakami, Sankofa, to utwór. We'll be right back. Moim przeuroczym wydawcą jest dziś Ola Budka. Piotrowi Kordaszewskiemu życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Tradycja jest taka, że zwykle wynajduję jakiś muzyczny upominek dla mojego wydawcy. Tym razem będzie to nagranie koncertowe z koncertu, na którym byłem w roku 96. To był ciepły październik. Byłem wtedy małym chłopcem i spotkał mnie taki zaszczyt, że mogłem przybić piątkę z artystą, który był sprawcą całego zamieszania, a na ten koncert prowadził mnie Tomek Świtalski, pamiętam, nawet nie musiałem kupować biletu. To wszystko wydarzyło się w Teatrze Buffo. Tomek Świtalski, jak pewnie wiecie, był saksofonistą Brygady Kryzys. Natomiast ten utwór, który za chwilę, no to chyba nie wymaga specjalnej zapowiedzi. W ogóle chodzi, powiedz mi, po co ci te kombinacje? Nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nie. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Zegar tyka, to hasło wieczoru w dzisiejszej dziękujemy. Dzikiej karcie. Tak, tak, dziękujemy. Pamiętam, jakby to było wczoraj, a to 22 lata. Minęło szybko. Pamiętam też muzyków, którzy wtedy zagrali z Tomkiem Lipińskim pod szyldem Tilt 2000. No bo wtedy wszyscy mieli obsesję nowego milenium, które za chwilę miało się rozpocząć. Wtedy na scenie te wokalizy, które wybrzmiały, to Magda Steczkowska na gitarach, Jacek Królik, Artur Hajdasz, znany chociażby z Homo Twista i Made in Poland na perkusji, Franz Dreadhunter na basie, wcześniej w Chłopcach z Placu Broni, no i wiadomo, Pudelsi. Rzeka Miłości, koncert w Buffo. Warto gdzieś poszukać tej płyty, bo naprawdę, naprawdę brzmi to ciekawie, z naciskiem raczej na akustyczne, unplugged, takie bardziej wersje utworów Tiltu. Pamiętam, że Tomka Lipińskiego poznałem jakieś chyba 2 lata wcześniej, ale w Sopocie, nie w Warszawie, przy okazji kolejnej reaktywacji zespołu Tilt. Pamiętam, że odwiedziłem jakiś taki klub studencki, w którym Tomek odbywał pierwszą próbę w nowym składzie. Tam między innymi na gitarze grał gitarzysta były apteki. Niejaki Pierzasty chyba. No, a żeby nie zostawiać takiego dużego niedosytu, to jeszcze jeden utwór z tej płyty. Tak się rozpoczął ten koncert. Szare koszmary. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach szarzy ludzie, szare komórki toną w szarej łudzie, szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Bo to czyście szary, czucie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Szary błękit nieba, szara bieli, czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro tak. Mijają szare dni, kolory bledną, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Potoczy się szary, w życiu ma smak kary, jest samo dno, tu widać całe zło. Szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary.

trochę trzeszczało, a bas zupełnie jak Bill Laswell. Taki z lekkim flangerem, bardzo, bardzo ciekawy groove, trochę przewrotny. Podobnie jak ostatni kawałek, który za chwilę z płyty winylowej. Ta płyta to Strictly Commercial, czyli takie, można powiedzieć, najbardziej komunikatywne osiągnięcia Franka Zappy. Utwór, który za chwilę jak najbardziej w temacie, czyli Disco Boy. Chociaż to nie będzie klasyczne disco, bardziej można powiedzieć utwór hard rockowy. No to przedstawiam ekipę. Pani Halina Leszczyńska, Ola Budka, bo za chwilę pobudka, i Radosław Ograsko, czyli ja. To była Dzika Karta. Zapraszam, mam nadzieję, za miesiąc. Na koniec od Franka, można powiedzieć, do Franka. Disco Boy. Program trzeci.